حضور ابھی آپ نے جو بہار شریعت کا جزئیہ بتایا اس کی آسان لفظوں میں وضاحت فرما دیجئے اور توریہ کرنے کا آسان طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے. توریہ یعنی ظاہری الفاظ کچھ ہوں اور مراد کچھ, انہیں ظاہری الفاظ کچھ ہوں اور نیت کچھ. مثلاً کسی نے کہا کھانا کھا لیے, آپ نے کھانا کھایا تھا مگر جواب دیا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے, اور یہ جواب دیتے وقت نیت یہ تھی کہ میں نے کل یار کھانا تو کھایا تھا, تو اس کو کہہ لیا کھانا کھا لیا یعنی کل کھا لیا, تو یہ توریہ کہلائے گا. مگر بلا اجازت شرعی توریہ کرنا جائز نہیں. باقی اس کی وضاحت میں آپ کو عرض کر چکا ہوں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.